الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ذخیرے احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے۔ آیت کا مفہوم تو بڑا واضح اور آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس میری طرف سے ایسا پیغمبر آیا ہے جو تم میں سے ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا رسول اور پیغمبر آیا جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں مبتلا کرے وہ میرے پیغمبر کے لیے پریشان کن ہے، حریص علیکم، اور میرے پیغمبر کی خوبی یہ ہے کہ تمہارے معاملات میں بہت زیادہ حریص ہیں، ان کی ہر وقت خواہش اور فکر تمہارے بارے میں ہوتی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آگے خاص اعزاز ایمان والوں کو بتایا کہ خصوصیت کے ساتھ مومنین کے ساتھ ان کا شفقت اور رحمت والا معاملہ ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہاں اللہ رب العزت نے لفظ رؤوف بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا۔ تو اس آیت کی روشنی میں تین چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں دلائل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک، فرمایا رسول، جو پیغمبر اللہ نے بھیجا، اس کا خاص وصف رسول ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرات رسول پہلے بھی آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ رب العزت نے کئی ایک رسول بھیجے اور ان میں سے بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ ہیں تو سارے اللہ کے پیغمبر اور رسول، لیکن ان میں سے بعضوں کا مقام دوسرے بعضوں سے بلند ہے، اگرچہ امت سے وہ سارے ہی بلند ہیں۔ لفظ رسول ارشاد فرمایا، لفظ رسول ایک ایسا لفظ ہے کہ اس پہ مختلف عنوانات سے کئی گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، مختلف عنوانات۔ میں آج کی مجلس میں صرف ایک عنوان بڑے آسان انداز میں پیش کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، ان میں سے انبیاء کی تعداد 124,000 کم و بیش ہے، لیکن سارے انبیاء رسول نہیں ہیں، سارے رسول نبی ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جو مستقل کتاب اور مستقل شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو کسی رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلے اور اس پر وحی آئے اسے نبی کہتے ہیں. مثلاً موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, ان پر مستقل کتاب تورات نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, ان پر مستقل کتاب انجیل نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہیں, ان پر مستقل کتاب زبور نازل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں, ان پر مستقل صحیفے نازل ہوئے. اسی طرح ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, ان پر مستقل کتاب قرآن کی صورت میں شریعت نازل ہوئی. تو جس پر مستقل کتاب صحیفہ اور شریعت آئے اسے رسول کہتے ہیں, اور جو کسی پچھلے رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلے اور اس پر وحی آئے اسے نبی کہتے ہیں. اس لیے جتنے رسول ہیں وہ نبی ضرور ہیں, چونکہ ہر رسول پر وحی تو آتی ہے, لیکن جتنے انبیاء ہیں وہ سارے رسول نہیں ہیں. جس پر خاص کتاب اتری خاص شریعت آئی وہ رسول بنا ہے, اور جس پر خاص شریعت اور وحی نہ خاص کتاب نہ اتری یا خاص شریعت نہ آئی یہ نبی بنا ہے. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رسول استعمال فرمایا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے, گزشتہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان میں سے کسی بھی رسول کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, حالانکہ ہے رسول لیکن کلمے میں رسول اللہ نہیں بلکہ صفی اللہ. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, نوح علیہ السلام رسول ہیں لیکن انہیں نجی اللہ کا لقب ملا ہے, رسول اللہ کا نہیں ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم رسول اللہ کلمے کا حصہ نہیں ہے بلکہ خلیل اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں لیکن کلمے کا جز لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں لیکن کلمے کا جز لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ہے. واحد ہمارے پیغمبر وہ ذات ہیں کہ جو رسول بھی ہیں, اور کلمے کا جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں نقطہ اور حکمت کیا ہے کہ بقیہ رسول موجود ہیں لیکن کلمے میں ان کو رسول اللہ نہیں کہا گیا. ہمارے پیغمبر رسول بھی ہیں اور کلمے میں ان کو رسول اللہ کا لقب دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کے ذمے دو کام ہیں, نمبر ایک علم و عمل خالق سے لینا, نمبر دو علم و عمل مخلوق کو دینا. نبی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے, خالق سے علم و عمل لیتا ہے, مخلوق کو علم و عمل دیتا ہے. اللہ رب العزت نے کچھ مقامات علم و عمل دینے کے طے کیے ہیں اور کچھ مقامات نبی کے لینے کے طے کیے ہیں. یعنی نبی ایک مقام پہ اپنے خالق سے علم اور عمل لیتا ہے, اور ایک مقام پہ جا کر مخلوق کو علم و عمل دیتا ہے. جیسے کوئی بھی استاد ہے, پہلے وہ شاگرد ہوتا ہے پھر استاد بنتا ہے. ایک اس کا مقام ہوتا ہے درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھنے کا, ایک اس کا مقام ہوتا ہے درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھانے کا. اس کا پڑھنے کا مقام اور ہوتا ہے اور پڑھانے کا مقام اور ہوتا ہے. رسول کے لینے کا مقام اور ہے اور مخلوق کو دینے کا مقام الگ ہے. اللہ رب العزت نے رسول کو علم و عمل دیا, اور پھر رسول وہ ہے جو اللہ سے علم و عمل لے کے مخلوق کو دے. تو رسول کے ذمے دو کام ہوئے, نمبر ایک خالق سے علم و عمل لینا, نمبر دو مخلوق کو علم و عمل دینا. اج آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے خالق سے علم و عمل لیا بھی ہے اور مخلوق کو علم و عمل دیا بھی ہے, لیکن ان کے لینے کا مقام بھی نیچے ہے اور دینے کا مقام بھی نیچے ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے علم و عمل لیا ہے لیکن زمین پہ رہ کر بھی لیا ہے اور جنت میں رہ کر بھی لیا ہے. آدم علیہ السلام کے لینے کا مقام ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے خالق سے علم و عمل لیا ہے اور جتنی ترقی کی ہے وہ جودی پہاڑ تک گئے ہیں, اور جودی پہاڑ سے اوپر نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ تک جا کے علم و عمل خالق سے لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم و عمل لیا ہے تو کبھی چیخا میں ہے جہاں نمرود نے آگ میں ڈالا ہے، کبھی بیت المقدس میں ہے، کبھی وہاں بغداد میں ہے، کبھی بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہے، کبھی میدان عرفات میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم و عمل خالق سے لیا ان مقامات پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم و عمل خالق سے لیا ہے تو کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے اسفار دیکھیں، ان کا جو سب سے اہم سفر ہے وہ طور سینا کا ہے، تو وادی طور میں طور سینا پہاڑ تک جا کر لیا، اس سے اوپر مقام ان کے لینے کا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے علم و عمل خالق سے لیا ہے تو عام آدمی کی حیثیت سے لیا، جیسے عام آدمی گلیوں میں چلے، نبوت نے لیا ہے اور تخت شاہی پر بیٹھ کے لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، وہاں بھی لیا ہے۔ حضرت داؤد کے بیٹے سلمان، خدا سے علم و عمل لیا ہے، زمین پر بھی لیا ہے اور تخت شاہی پہ اڑ کے لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لیا علم و عمل تو وزارت کا قلمدان سنبھال کے لیا ہے، شاہی خزانے کا وزیر بن کے لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا علم و عمل خدا سے تو بیت اللحم، بیت المقدس، جو جگہ آپ دیکھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اگر لیا تو آسمانوں میں اوپر جا کر لیا ہے، دوسرا آسمان یا چوتھا، وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، اوپر ان کے لینے کا مقام نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو لینے کے لیے چلے ہیں، تو ان سارے مقامات کو کراس کر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مقامات کو کراس کیا ہے، ہمارے نبی کے جتنے مقامات بنتے ہیں ان سب کا خلاصہ معراج کی رات دیکھ لیں۔ رسول اللہ ام ہانی کے گھر لیتے ہیں، چچا کی بیٹی ہے، وہاں سے جبریل امین نے اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں گئے۔ حتیم اس جگہ کا نام ہے جو بیت اللہ ہی کی جگہ ہے، لیکن وہاں بیت اللہ کا کمرہ نہیں ہے بلکہ آدمی کے قد کے برابر دیوار بنی ہے، اوپر سفید رنگ کا پتھر لگا ہے، اس پہ تین فانوس بنے ہیں، ایک راستہ آنے کا ہے مقام ابراہیم کے پاس اور ایک راستہ جانے کا ہے، آنے اور جانے کا کھلا راستہ ہے، یہ حتیم کعبہ ہے، وہاں لیٹ گئے ہیں۔ جبریل امین نے وہاں سے اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس آئے، یہ زمزم کا کنواں مکہ سے تھوڑے سے فاصلے، یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر اسی مطاف کے اندر نچلی سطح پہ ہے، اب تو راستہ بند کر دیا گیا۔ میں نے 94 میں وہ جگہ دیکھی ہے جو نیچے تہ خانے میں، جہاں پہ زمزم کا کنواں موجود تھا، حجاج اور عمرے والوں کا رش بڑا ہے، تو وہ جگہ انہیں بند کر دی ہے، اوپر سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر جبریل امین نے لٹا دیا، قلب اتھر کو باہر نکالا اور جنت سے سونے کا تشت لائے تھے، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر قلب مبارک کو واپس رکھا، سینہ مبارک کو سی دیا، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا آغاز ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو پہلی جگہ جہاں پہ رکے اس کا نام مدینہ منورہ ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا، حضور اتریے اور دور کات پڑھ لیجیے۔ پوچھا جبریل کون سی جگہ ہے؟ کہا جی یثرب، جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے آنا، جہاں پہ آپ نے رہنا ہے اور جہاں پہ آپ کا مدفن بننا ہے، آپ کی قبر بننی ہے۔ دو رکعت پڑھے، پھر براق پہ بیٹھے اور چل دیے۔ اگلا سفر، اگلا سٹاپ بیت اللحم، حضور اتریے اور دو رکعت پڑھیے۔ پوچھا جبریل کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ دو رکعت پڑھے، پھر آگے چلیے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی طور سینا ہے، آپ اتریں اور دو رکعت پڑھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ خدا سے گفتگو کرتے تھے، وہاں سے آگے چلے تو بیت المقدس میں پہنچے، حضور اتریے دو رکعت پڑھ لیجئے۔ بیت المقدس کون سی جگہ ہے؟ جہاں انبیاء علیہ السلام میں سے 70,000 انبیاء کا قبلہ ہے اور انبیاء تمہاری انتظار میں کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، پہلے آسمان پر گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، دوسرے آسمان پہ گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، تیسرے آسمان پہ گئے ہیں، حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلتے چلے گئے ہیں، ساتوں آسمانوں پہ گئے، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چوتھے آسمان پہ گئے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ گئے ہیں، حضرت ہارون سے ملاقات ہے، چھٹے پر گئے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہے، ساتویں پر گئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات، ان ساتوں آسمانوں سے پھر اوپر چلے۔ حضور یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے؟ سدرۃ المنتہا، سدرہ کا معنی بیری ہے، منتہا کا معنی اینڈ، بالکل آخری جگہ ہے. نیچے والا فرشتہ جب جائے وہاں پہ رک جاتا ہے، اگلے کے حوالے کر دیتا ہے. اوپر والا جب آئے یہاں نیچے والے کے حوالے کرتا ہے. نیچے والا فرشتہ اعمال کی ڈاک کو لے کر اوپر نہیں جاتا، اوپر والا فرشتہ احکام کی ڈاک کو لے کر نیچے نہیں آتا. جس طرح ہمارے دنیا میں ایک ڈاکیے کی لمٹ اور حد ہوتی ہے، یہاں تک وہ جائے، آگے پھر دوسرا وہ ڈاک لے کر چلا جائے. نیچے والا اعمال لے کر وہاں جاتا ہے، اوپر والا احکام لے کر وہاں اترتا ہے. اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. جبریل امین وہاں رکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے ہیں. یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا جی شریف الاقلام، تقدیر کو لکھنے والے ملائکہ یہاں بیٹھ کے قلم استعمال کرتے ہیں. اوپر گئے ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا جی عرش معلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خالق نے علم و عمل دیا ہے، حضور کو کعبہ سے سفر کا آغاز کرایا اور عرش معلی تک لے کر گئے ہیں. کعبہ کے بارے میں قرآن بولتا ہے، عرش کے بارے میں قرآن گفتگو کرتا ہے. اگر کعبہ کی باری ہو تو قرآن یوں کہتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکہ. کعبہ وہ جگہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلا مکان بنا ہے، اس کے بعد دنیا میں مکان بنے ہیں. اور عرش وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا، پہلے خدا نے زمینیں بنائی ہیں، آسمان بنائے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، سات زمینیں سات آسمان بنا دیے. ان کے اوپر خدا نے کرسی رکھی ہے، بس یہ کرسی اور سماوات والارض، کرسیوں سے کرسی خدا کی آسمانوں کے اوپر ہے. وکان عرشو علی الماء، اس کرسی پہ خدا کا سمندر، سمندر پہ خدا کا عرش ہے. کرسی کیسی ہے ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. وہ سمندر اور بحر کیسا ہے ہماری عقل سے ماورا ہے. اس عقل سے اوپر خدا کا، اس سمندر کے اوپر خدا کا عرش کیسا ہے ہماری عقل کے بس میں سمجھنا نہیں ہے. اس لیے جہاں پہ عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ نبی کی وحی کی ابتدا ہوتی ہے. عقل جواب دے جاتا ہے، وہی اپنا کام شروع کرتی ہے. نہایت بد قسمت اور بد بخت لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل کے ذریعے وحی کو پرکھتے ہیں. عقل اور وحی کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. وحی عقل کے مخالف نہیں ہوتی، عقل سے ماورا ہوتی ہے. عقل کے مخالف ہونا اور بات ہے اور عقل سے بلند ہونا اور بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے. وکان عرش علی الماء، یہ عرش سب سے آخری مخلوق ہے، اس کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے. اب پتہ یہ چلا، کعبہ مکان اول کا نام ہے، عرش مکان آخر کا نام ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم و عمل دیا ہے تو کعبہ سے ابتدا کی ہے اور عرش پہ جا کے انتہا کی ہے. کعبہ سے ابتدا کی ہے اور عرش پہ جا کے انتہا کی ہے. میں نقطہ بتانے لگا تھا کہ باقی انبیاء کے کلمے میں رسول اللہ کو جو اس کیوں نہیں ہے، رسول کی ذمہ ایک کام ہے، علم و عمل خالق سے لینا. لیا بقیہ نے بھی ہے لیکن کچھ نیچے رہ کے لیا ہے. اور جب ہمارے نبی کو خدا نے دیا تو پھر میں یوں کہتا ہوں، اللہ پاک نے حتیم کعبہ میں سلا کے دیا ہے، زمزم کے کنویں پہ اللہ نے لٹا کے دیا ہے، براق پہ خدا نے اڑا کے دیا ہے. اللہ کے پیغمبر کو جب خدا نے دیا تو پھر غار میں دیکھو تو صدیق کی گود میں سلا کے دیا ہے. اگر آپ وہاں سفر دیکھو تو صدیق کے کندھے پر بٹھا کے دیا ہے، بیت اللحم دکھا کے دیا ہے، انبیاء کا امام بنا کے دیا ہے، سات آسمانوں پہ پہنچا کے دیا ہے، عرش معلی تک لا کے دیا ہے. کوئی ایسی جگہ بچتی نہیں ہے کہ جو حرمت والی ہو اور خدا نے اس جگہ پہ نبی کو علم و عمل نہ دیا ہو. تو جو لینے کے مقامات تھے انبیاء کے، ہمارے نبی پہ ختم ہیں، اس کے اوپر کوئی مقام بنتا ہی نہیں ہے. اور جب دینے کی باری آئی، علم و عمل دیا ہے باقی انبیاء نے بھی، لیکن باقی انبیاء علم و عمل کسے دیتے ہیں؟ امت کو دیتے ہیں، انسان کو دیتے ہیں، کسی نے جن کو دیا، جیسے سلمان علیہ السلام. جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی، علم و عمل انسان کو بھی دیا ہے، علم و عمل جنات کو بھی دیا ہے، حور و غلمان کو بھی دیا ہے، ملائکہ کو بھی دیا ہے، اور اس سے اگلی بات ہمارے نبی نے امت کو بھی دیا ہے، امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے. پہلے نبیوں نے امت کو دیا ہے، نبیوں کو نہیں دیا. ہمارے نبی نے امت کو بھی دیا ہے، امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے. آپ کہیں گے جی کس مقام پہ دیا ہے؟ میں مقام بتانے لگا ہوں جہاں ہمارے نبی نے علم و عمل دیا اور انبیاء علیہ السلام کو بھی دیا ہے، اس مقام کا نام مقام بیت المقدس ہے۔ یہاں پہ کیسے دیا؟ ہمارے نبی امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں، انبیاء سارے وہاں جمع ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نے اذان دی ہے، اقامت کی ہے، اب نماز کون پڑھائے؟ جبریل امین نے کہا تقدم یا محمد، حضور جب سارے نبی ہوں تو پھر امامت آپ کا حق ہے، مصلی پہ جائیے اور امامت کروائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ گئے ہیں، امامت کروانی شروع کر دی ہے۔ اب امام حضور بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں، آپ مسجد میں آئیں، آگے نماز پڑھیں۔ امام نماز پڑھتا ہے اور مقتدی امام نماز پڑھاتا ہے اور مقتدی پڑھتا ہے۔ مقتدی امام کو دیتا کچھ نہیں ہے، امام سے لیتا بہت کچھ ہے۔ مقتدی امام کو نماز میں دیتا نہیں ہے، بلکہ مقتدی نماز میں امام سے لیتا ہے۔ آپ کہیں گے جی کیا لیتا ہے؟ امام اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے، امام رکوع کرے گا، مقتدی بھی کریں گے، امام قیام کرے گا، مقتدی بھی کریں گے، امام سجدہ کرے گا، مقتدی بھی کریں گے، امام التحیات میں بیٹھے گا، مقتدی بھی بیٹھے گا، امام دائیں جانب سلام پھیرے، مقتدی بھی پھیرے گا، امام بائیں جانب سلام پھیرے، مقتدی بھی پھیرے گا۔ لیکن جب نماز میں امام قرات کرتا ہے، مقتدی نہیں کرتا، امام قرات کرتا ہے تو مقتدی خاموش رہتا ہے، مقتدی خاموش ہے۔ جب قیامت کو خدا مقتدی کو نماز کا اجر دیں گے تو تکبیر تحریمہ کا دیں گے، خود کہی ہے، قیام کا دیں گے، خود کیا ہے، رکوع کا دیں گے، خود کیا ہے، سجدے کا دیں گے، خود کیا ہے، تشہد کا دیں گے، خود کیا ہے، سلام کا اجر دیں گے، خود پڑھا ہے۔ لیکن جب مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا تو پھر بتاؤ اجر ملے گا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے قرات مقتدی نہیں کرتا، قرات امام کرتا ہے، لیکن اجر خدا مقتدی کو بھی دیتے ہیں، تو مقتدی کو اجر کیسے ملا ہے؟ امام قرات کر کے خدا سے اجر لیتا ہے اور مقتدی کو دیتا ہے، مقتدی امام کو کچھ نہیں دیتا، امام سے لیتا ہے۔ ہم اپنی مسجد میں نماز اپنے امام کے پیچھے پڑھیں، ہمارے امام نے قرات کی ہے، خدا سے اجر لے کے ہمیں دیا ہے، اور جب سارے انبیاء جمع ہیں، ہمارے نبی نے قرات کی ہے، مقتدی انبیاء تھے، انبیاء کو دیا ہے۔ آپ کے اس کے کیا دلیل ہے؟ انبیاء نے قرات نہیں کی، بھئی قرات تو وہ کرے گا کہ جس کو قرات ملی ہے، آگے امام وہ ہے کہ جس میں قرآن والا ہے، پیچھے مقتدی موسیٰ علیہ السلام جو تورات والے ہیں، امام قرآن والا ہے، مقتدی عیسیٰ انجیل والے ہیں، امام قرآن والا ہے، مقتدی داؤد زبور والے ہیں، امام قرآن والا ہے، مقتدی ابراہیم صحیفے والا ہے۔ تو جب مقتدی کو قرآن ملا ہی نہیں ہے، وہ قرآن پڑھے گا کیسے؟ اور پھر پورے قرآن کریم میں سے سورۃ فاتحہ کو بطور خاص اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے پیغمبر، یہ جو سورت بار بار پڑھنے والی، پڑھی جانے والی سات آیتوں پر مشتمل ہے، ہم نے آپ کو دی ہے، ان انبیاء کو ملی نہیں ہے، انبیاء پڑھے گے کیسے؟ پتہ یہ چلا کہ میرا اور آپ کا امام وہ پڑھتا ہے، اجر ہمیں ملتا ہے، انبیاء کا امام پڑھتا ہے، اجر انبیاء کو ملتا ہے۔ جو عام نبی امت کو دیتا ہے، ہمارے نبی نے انبیاء کو دیا، ہمارے نبی نے انبیاء کو دیا۔ میں نقطہ صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ پہلے انبیاء میں سے جو رسول گزرے ہیں، ان کے کلمے میں ان کو رسول اللہ نہیں کہا، ہمارے نبی کو رسول اللہ کلمے کا جز کیوں بنا کے دیا گیا؟ کہ رسول کے ذمے دو کام ہیں، خالق سے علم و عمل لینا، مخلوق کو علم و عمل دینا۔ جو علم و عمل خالق سے لینے کے مقامات تھے، ہمارے نبی پہ ختم ہے، اور جو علم و عمل آگے دینے کے مقامات تھے، ہمارے نبی پہ ختم ہے۔ نہ ان سے اوپر لینے کا مقام ہے، نہ ان سے بڑا دینے کا مقام ہے۔ خدا نے فرمایا رسول تو وہ بھی ہیں، لیکن کلمے میں رسول اللہ ہم آپ کو کہیں۔ اس لیے کہ اب رسالت کے سارے مقام ہی ختم ہو گئے ہیں۔ ہمیں تعجب ان لوگوں پر ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی بےمان کو نبی مانتے ہیں، تعجب ان پر ہے، بھئی جب لینے کا مقام بھی ختم ہے، دینے کا بھی ختم ہے، اب مرزا صاحب نے نبوت کا اعلان کر کے کرنا کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، کیا کرے گا سوائے اس کے امت میں انتشار پیدا کرے، امت میں جھگڑے پیدا کرے، امت میں لڑائیاں پیدا کرے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مرزے کو نبی بنایا اس لیے گیا تھا وہ امت میں انتشار پیدا کرے، اور مرزے کو مسائل وہ دیے گئے جیسے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات میں بات بلا دلیل نہیں کہتا، اس پر تو میری کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھ لیں، اس میں دلائل موجود ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان میں آیا، پورے ہندوستان میں جو نمازی نماز پڑھتے تھے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے آمین آہستہ کہتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے تراوی 20 پڑھتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر یہ سلسلہ شروع کرایا ہے، اس نے کہا نا آمین بھی اونچی آواز سے کہو، رفع الیدین بھی کرو، امام کے پیچھے یہ بھی نہ پڑھو اور تراوی بھی 8 پڑھو۔ ان مسائل کا بانی وہ ہے، ہندوستان پورے کا مسئلہ تھا طلاق 3 دو تو 3 ہوتی ہے، مرزا قادیانی نے مسئلہ چھیڑا کہ نہیں 3 دو تو 1 ہوتی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ امت لڑتی رہے گی، انگریز اس پہ حکومت کرتا رہے گا، اب بھی لڑائی شروع ہو جائے، حکومت دشمن کرتا ہے اور آپس کی لڑائی نہ ہو، حکومت دشمن نہیں کرتا، مسلمان خود کرتا ہے۔ یہ انگریز کی پالیسی ہے، توڑو۔ آپ کا میں دنیا میں مثال لیتا ہوں، ہمارے گاؤں کو دیکھ لیں، کوئی بدامنی نہیں ہے، اگر مسئلے 4 ہیں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایک ایک مسلک اور مذہب کے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اب پوری پالیسی ہوگی بھئی یہ گاؤں پر امن کیوں ہے، اس کے امن کو توڑنے کا حل نیا مسئلہ پیش کرو، نئی چیز پیش کرو، ایک بندہ دو کھڑے کرو تاکہ وہ بتائے کہ دیکھو میرے پاس دلائل ہیں، تم دلائل کا جواب دو گے اس نے پھر بھی نہیں ماننا۔ لوگ کہتے کیوں نہیں مانتا، میں نے کہا دلیل کی بنیاد پہ آیا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پہ ہے تو مان جائے نا، مسئلہ دلیل کا نہیں ہوتا، مسئلہ الجھن کا ہوتا ہے۔ میرا پرسوں ایک جگہ بیان تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو میں نے مفسر ایک عنوان پہ گفتگو کی، میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، قرآن کریم کا فیصلہ ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس مسئلے پہ امت کا اجماع ہو، جو بندہ اس مسئلے کی مخالفت کرتا ہے اللہ اسے دو سزائیں دیتے ہیں، نمبر 1 ہدایت نہیں دیتے، نمبر 2 قیامت کے دن جنت نہیں دیتے۔ اس نے اجماع کو توڑا ہے، یہ اس کی دو سزائیں ملتی ہے۔ مجھے ایک ساتھی، میں نے کہا تم سوال کرو گے کتنے وہ لوگ ہیں اجماع امت کو توڑتے تھے بعد میں ٹھیک ہو گئے ہیں، قرآن کہتا ہے ہدایت نہیں ملتی، ان کو ملی کیسے ہے؟ میں نے کہا وجہ سمجھنا، آدمی اجماع امت کے خلاف مسئلہ پیش کرے غلط فہمی کی وجہ سے، غلط فہمی دور ہو جائے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو غلط فہمی کی وجہ سے نہیں شرارت کی وجہ سے ہو اس کی غلط فہمی دور ہو جائے وہ تب بھی باز نہیں آتا۔ بنیاد غلط فہمی نہیں، بنیاد شرارت ہے، بنیاد غلط فہمی نہیں ہے، بنیاد شرارت ہے۔ اور شرارت کا حل کیا ہے؟ میں اس پہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتانے لگا ہوں، اور ہمیں شرارت کا حل آتا ہے۔ شرارت کا حل کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، سارے ابلی سارے حضرت آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے کیا الا ابلیسا، ابلیس نے انکار کیا میں سجدہ نہیں کرتا، ابا انکار کر دیا، بس تکبرا تکبر کیا، وکانا من الکافرین بے ایمان ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منع کا انتصر ما خلقت بی ادیا، میں نے آدم کو خود پیدا کیا ہے، حکم سجدے کا میں نے دیا، تو کون ہوتا ہے سجدہ نہ کرنے والا؟ ابلیس نے دلیل لی ہے، کہتے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے اعلیٰ ہے، کیوں؟ اب مٹی اوپر پھینکو تب بھی نیچے آتی ہے، آگ نیچے رکھو تب بھی اوپر جاتی ہے، میں اعلیٰ یہ ادنا، بلا اعلیٰ ادنا کو سجدہ کر سکتا ہے، میں افسر ہوں یہ گھٹیا، کبھی افسر گھٹیا کو سجدہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ، یہ جو ابلیس نے دلیل دی ہے خدا کو اس دلیل کا جواب نہیں آتا؟ بتاؤ بھائی، ابلیس نے جو دلیل دی ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو اللہ کو جواب نہیں آتا؟ اچھا اللہ نے جواب دیا نہیں؟ جواب دیا، فرمایا خروج، دفع ہو جا میری جنت سے، باہر نکل جا۔ پتا چلا کہ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جو ابلیس بولتا ہے نا، ابلیس بولتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے نہیں بولتا، اس کو پتا ہے آدم میرا خلیفہ ہے، اس کو پتا ہے آدم علم والا ہے، اس کو پتا ہے آدم کی نسل سے نبوت چلنی ہے، اس کو پتا ہے آدم کی نسل سے رسول اللہ آنے ہیں۔ ابلیس آدم سے کہہ رہے کیسے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ ابلیس سمجھتا ہے، لیکن سمجھنے کے باوجود اس نے جب اس ماحول کو خراب کیا، خدا نے فرمایا اخرج، نکل جا یہاں سے، باہر نکل، باہر نکال دیا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بندہ فتنہ پروری پیدا کرے اس کو دلیلوں کا جواب نہیں دیتے، اس کو ماحول سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات میں کھلے لفظوں میں اس لیے کہتا ہوں، ہم پوری دنیا میں لڑتے ہیں، علمی جنگ لڑتے ہیں، دلائل کی جنگ لڑتے ہیں، میں نے پوری دنیا میں سفر کر کے دلائل کی جنگ اپنے مسلک پہ لڑی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہی گاؤں میں کچھ کھڑا ہو جائے اور میں اس کو برداشت کر لوں؟ ہم جواب دیں گے، دلائل سے جواب دیں گے، سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے، کوئی شرارت کی بنیاد پہ مسجد کا ماحول خراب کرنا چاہے ہم خرابی کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ نکل لیں، بول دیں نکل لینا چاہیے. کیوں اپنی مسجد کا ماحول کیوں خراب کریں؟ مسجد بنائی ہے، لاکھوں روپیہ لگا ہے، مسجد بنی ہے، پوری دنیا سے ایک امت مسئلہ پڑھنے کے لیے آتی ہے، اس مسئلے کی مخالفت میرے گاؤں سے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ علم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دلیل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پشت پہ کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، پشت پہ طاقتیں. ہم دنیا کو گئے، لے پوری دنیا تقریر کرتا ہے، وہ پنڈ کی مسجد دیکھو جا کے، ایسا نے پنڈ مسجد بنائی ہے. میں بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر کسی میں جرت ہے تو غیر مقلدوں کی میرے گاؤں مسجد بنا کر دیکھے، میں تمہیں دکھاؤں گا بندی کیسے. اگر میں بولتا نہیں نا، اگر میں لڑتا نہیں ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ روکنے آتے نہیں ہیں. یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکالے، اگر کسی کے دماغ میں غلط فہمی موجود ہے. میں چاہتا ہوں میرا گھر ہے، میرا خاندان ہے، میری برادری ہے، مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا اپنے خاندان کو لڑا دوں، اپنے گاؤں میں جھگڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کوئی مسجد کا ماحول خراب کرے، ہم مسجد کا ماحول خراب نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. بھائی گال ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ تحقیق کرتے ہیں میری، میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، علم ہے تو ہم سے بات کرو، دلیل ہے ہم سے بات کرو، ہم کتابیں دکھاتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، مدرسے میں کتنی کتابیں پڑھی. میں آپ حضرات کو کہتا ہوں، آپ سکون اطمینان سے رکھیں، کبھی بھی کوئی کسی مخالف فرقے کا مولوی، مخالف فرقے کا مبلغ، مخالف فرقے کا پادری کوئی آئے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ان کو بھی آپ مرکز وہاں چلیں، کتابیں پڑھی ہیں، استاد بیٹھے ہیں، تجھے مطمئن کریں گے، ساری مسجد کو خراب نہ کر. بھائی یہ گل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کتابیں پڑھی ہیں، لٹریچر پڑھاؤ. میں حیران ہوں کہ دنیا بھر کے لوگ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ ہمیں پڑھاتا ہے. یہ تو آڑکل دلیل کوئی نہیں، ایک روایت پڑھ مینو آندی کوئی نہیں، تفسیر پڑھ مینو آندی کوئی نہیں، کوئی زبانی حدیث مینو آندی کوئی نہیں، تیرے پیچھے مولوی کیڑا ہے کوئی بھی نہیں، تو تیرے تو وہی آئی ہے. میرے پیچھے مولوی بھی کوئی نہیں، میرے پیچھے جماعت بھی کوئی نہیں، تو تینوں وہی آئی ہے بھائی تو مسجد جا کے خراب کرنی ہے. میں اس لیے بڑے پیار اور محبت سے گزارش کر رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں اپنا ماحول کبھی خراب نہ ہو. اور آپ حضرات کے علم میں ہے بہت ساری باتیں ایسے جو عرصے سے پرانی چلی آ رہی ہیں، وہ خلاف سنت بھی ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی. ہمارے گاؤں میں تھوڑے سے شیعہ موجود ہیں، وہ پیٹتے ہیں، ہم نے کبھی منع کی ہے، ہم کہتے ہیں بھی پیٹو، تم سینہ نہ پیٹو، چھریاں مارو، زنجیر مارو، اپنے آپ کو پستول مارو، لیکن اپنے کار مارو، اسی تو منع نہیں کرتے. بھائی دیکھو یہ ہماری مسجد ہے نا، ہم اپنی مسجد میں اپنی عبادت کریں اور شیعہ اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت کرے، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا، مجھ سے. میرا رات کو خانے وال جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، رات بہت بڑا اجتماع، بہت بڑے اجتماع میں ایک چٹ آئی. میں نے ان سے کہا بھائی ہم تو حکومت پاکستان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ شیعہ نو چھریاں تسی دیو، سرکاری خزانے سے دو، ان پر بوجھ بھی نہ پڑے. اسی کیوں منع کریے بھی تو پٹو پٹو، تھوڑی عبادت ہے، مر جاؤ گے. اگر مذہب ٹھیک ہے تو جنت ٹر جاؤ گے، شہید ہو گے. اگر مذہب غلط ہے جہنم ٹر جاؤ گے. پٹو اسی کو منع کرنے، ہم نہیں پیٹ سکتے، ہمارے مذہب میں پیٹنا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں صبر ہے اور نماز ہے. اس تعین بے صبر بس سلا، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو صبر کیا کرو اور نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے ذمہ کام ہے. صبر پہ پیٹنا اہل ایمان کا کام نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے. خیر میں بات لمبی نہ ہو، میں بات سمجھا رہا تھا، میں نے لفظ رسول پہ بات کی ہے. میں نے کہا اللہ نے چار پانچ لفظ استعمال کیے ہیں. نمبر ایک، لقد جاکم رسول، توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس پیغمبر آیا ہے. میں لفظ رسول پہ نقطہ پیش کر رہا تھا کہ رسول تو اور بھی ہیں، لیکن ہمارے نبی کے کلمے میں رسول اللہ جز بنا ہے، باقی انبیاء کے کلمے میں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کسی کلمے میں رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے نبی کی باری آئی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتے ہیں لقد جاکم رسول من انفسکم، نمبر ایک لفظ رسول استعمال فرمایا. نمبر دو فرمایا من انفسکم، توجہ رکھنا، من انفسكم، اے لوگو اے انسانو تمہیں خوشخبری اور مبارک یہ ہے کہ میں نے تمہارے پاس رسول وہ بھیجا جو تم میں سے ہے، جو تم، اچھا بتاؤ ہم انسان ہیں کہ فرشتے؟ بولو نا، انسان ہیں فرشتے؟ اچھا نور ہے یا بشر؟ بشر ہے نا. اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ میں نے رسول وہ دیا جو تم میں سے ہے، نہیں گل سمجھے، وہ تم میں سے ہے. دنیا میں اعزاز کیا ہے؟ ایم این نے، دنیا میں اعزاز کیا ایم پی ہے، دنیا میں اعزاز کیا وزیر اعظم، دنیا میں اعزاز کیا صدر. جس خاندان کا بندہ، جس برادری کا وزیر اعظم ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ساری قوم کا بندہ وزیر اعظم ہے، سارے پنڈ کا بندہ صدر ہے، ان کو اعزاز ہے. اللہ فرماتا ہے رسول من انفسکم، تمہارا اعزاز یہ ہے کہ میں نے رسول تم میں سے پیدا کیا. تم بشر ہو، رسول بشر ہے. تم انسان ہو، تم رسول انسان ہے. تم آدمی ہو، رسول انسان ہے. توجہ رکھنا، ایک سید البشر ہے، ایک سید النور ہے. سید البشر کو رسول اللہ کہتے ہیں، سید النور کو جبریل کہتے ہیں. سید البشر مخدوم ہے، سید النور خادم ہے. خادم ادنا ہوتا ہے، مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے. خادم ادنا ہے، مخدوم اعلیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے معراج کے لیے، جبریل کھڑا ہے، حضور چلے. نور کھڑا ہے، حضور چلے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی باری آئی، روایات میں ہے جبریل آیا ہے، اجازت لے کر اندر آیا اور یہ کہا حضور باہر ملک الموت کھڑے ہیں، اجازت ہو تو اندر آ جائیں. حضور کی ذات کے علاوہ کبھی ملک الموت کی اجازت نہیں مانگتا. ملک الموت کھڑا ہے، حضور آ جائیں، آ جائیں اندر. اب مجھے بتاؤ، ایک سید البشر ہے، ایک سید النور ہے. سید النور یہ خادم ہے، سید البشر یہ مخدوم ہے. مجھے بتائیں خادم اعلیٰ یا مخدوم اعلیٰ؟ سانو گھر سمجھتا نہیں ہوتی، وہ ساڑھے پنجاب کا خادم بھی اعلیٰ ہے، تسی نہیں سمجھے. میں تو سیاست سے بولتا نہیں نا، میرا عنوان نہیں. مجھ سے کئی ایک سیاسی جماعت نے رابطہ کیا ہے، لیکن میرا مزاج نہیں اور میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا. اللہ گواہ ہے میں مصر بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. مجھ سے تو پاکستان کی بڑی اہم جماعت رابطہ کرے گا کہ مولوی صاحب کھلو وہ. میں کیا نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں نا، اللہ مجھ سے یہی کام لے. بس ہم اس پہ بہت خوش ہیں. میں صرف کہہ رہا تھا ہمارے پنجاب کا خادم بھی اعلیٰ ہے، اس قوم کو سمجھ کیسے آئے کہ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے یا خادم اعلیٰ ہوتا ہے؟ خادم اعلیٰ یا مخدوم اعلیٰ؟ مخدوم اعلیٰ. میں نے کہا نمبر ایک رسول، عنوان ہے نا ذہن میں. نمبر دو من انفسکم، فرمایا تمہارا اعزاز یہ ہے کہ رسول ہمارے تم میں سے ہیں. جو قبیلہ تمہارا ہے، دیکھو وہ رسول کا ہے. تم بھی انسان ہو، رسول بھی انسان ہے. آدم بشر ہے، ملائکہ نور ہیں. ہم نے بشر کو پیدا کیا، اس جدو نے آدم کہہ کے بتا دیا کہ دیکھو بشر مسجود بنا ہے، ملائکہ ساجد بنے ہیں. مقام مسجود کا اعلیٰ ہے، ساجد کا اعلیٰ نہیں ہوتا. نوری وہاں جھکے کھڑے ہیں اور تم کہتے ہو حضور نور ہے. کم از کم میں ایک مرتبہ پچھلے سال فروری میں اسلام آباد مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا. وہاں بیٹھے ہوئے تو مجھے ایک واقعہ سنانے لگے مولانا. ان کو چونکہ پتا بھی اس کا مزاج ہے، مناظرہ سوال جواب علمی بحث ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہنے لگے مجھ سے ملتان میں کچھ لڑکے آئے تو انہیں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ کہتے ہیں میں نے کہا تمہارا سوال غلط ہے، پہلے سوال ٹھیک کرو پھر جواب دوں گا. انہیں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نور کے مقابلے میں ظلمت آتا ہے، بشر نہیں آتا. تم پوچھو حضور نور ہیں یا ظلمت، میں کہوں گا نور. پوچھو بشر ہیں یا جن، میں کہوں گا بشر. نور اور ظلمت کا ٹکراؤ ہے نا، نور اور بشر کا ٹکراؤ تو نہیں ہے. کیا مطلب؟ مسئلہ سمجھنا، ہمارے نبی بشر ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، حضور نور ہیں اپنی صفتوں کے اعتبار سے. آپ کبھی کہتے ہیں نا جی سارے شیخ صاحب نے، سارے پیر صاحب نے، سارے بزرگ نے ماشاء اللہ نورانی چہرہ. نورانی چہرہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نچلا در بشر کا ہے، اوپرا در فرشتوں کا ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے نا. نورانی چہرے کا معنی چونکہ نورانی اعمال کرتے ہیں، اس کا اثر چہرے پہ یہ ہے کہ چہرے پہ نور نظر آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا مطلب نبی کے اعمال نور والے ہیں، بشر ہونے کا مطلب نبی کی ذات بشر والی ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. نمبر ایک رسول، نمبر دو من انفسکم، نمبر تین فرمائے عزیز علیہما انتم. عجیب جملہ فرمایا، جو کام تمہیں مشقت میں مبتلا کرے نا اس سے میرے پیغمبر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ گڑے میں آگ کا گڑا ہے کود رہے ہیں اور ایک آدمی ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے باہر کھینچ رہا ہے، جہنم کی طرف تم دوڑتے ہو، پریشانی اللہ کے نبی کو ہوتی ہے۔ عزیز علیہما انتم، مسئلہ کسی کا بھی ہو نبی بہت پریشان ہوتے، یتیم کا مسئلہ ہو تو پریشان ہے، بیوہ کا مسئلہ ہو تو پریشان ہے، بچی کا مسئلہ ہو تو پریشان ہے، جب بھی کسی کو مسئلہ پیش آیا پریشان اللہ کے نبی ہیں۔ حریصن علیکم، چوتھی بات فرمایا میرے نبی تمہارے معاملے میں حریص بہت ہے، اور میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، حریص اتنے ہیں کہ دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رضو اعمالکم علیہ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تمہارے اعمال میرے اوپر پیش ہوں گے، فما کان من حسن، اگر کوئی آدمی نیک عمل کرے گا حمد اللہ علیہ میں اس پر خدا کا شکر ادا کروں گا، وما کان من سیئ استغفرت اللہ حلق، اور اگر تم گناہ کرو گے تو میں قبر میں بھی تمہارے استغفار کروں گا۔ نبی کی فکر دیکھیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا خاص طور پر ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے، نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف بڑی شفقت والے ہیں، رحیم اور خاص رحمت والے ہیں۔ لفظ رحیم استعمال کیا ہے، لفظ رحمان استعمال نہیں کیا، یہ بات تو علمی اور لمبی ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن میں صرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ آپ قرآن کریم شروع کریں، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو لفظ ہیں، نمبر ایک رحمان، نمبر دو رحیم۔ رحمان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو کہنا جائز نہیں ہے، رحیم اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں کو کہنا جائز ہے۔ قرآن کریم ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے نبی کو رحمان کہیں بھی نہیں فرمایا، نبی کو رحیم فرمایا ہے۔ رحمان کا معنی اور ہوتا ہے، رحیم کا معنی اور ہوتا ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی رحمت ہر کسی کو ملے، اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ جس کی رحمت خاص خاص کو ملے۔ اللہ رحمان ہے، دنیا میں خدا کی رحمت کی وجہ سے کافر کو بھی پانی کا گھونٹ مل جاتا ہے، لیکن مومن کو بھی مل جاتا ہے۔ خدا دنیا میں رحمان ہے اور قیامت کے بعد رحیم ہوں گے، قیامت کے بعد کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں مل سکتا، جو نعمتیں ملیں گی ایمان والوں کو ملے گی۔ تو رحمان ہے دنیا میں، رحیم ہے آخرت میں۔ تو رحمت کہتے ہیں خاص محبت کو، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی ایمان والوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، خیال کافروں کا بھی کرتا ہے، لیکن جب مومن اور کافر مقابلے میں آ جائے پھر نبی کافر کی بجائے ایمان کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو آج چلتے ہیں نا رحمان ملک، یہ نہ کہا کرو تو عبد الرحمان ملک، کیا کہا کرے عبد الرحمان ملک، رحمان تو اللہ کے علاوہ کسی کو کہنا جائز ہی نہیں ہے، عبد الرحمان ملک۔ ہم تو اس میں کوئی غلط بات نہیں کہتے، جو علمی بات ہے وہ کہنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے صرف ایک لفظ بات کی ہے، نمبر ایک رسول، نمبر دو من انفسکم، نمبر تین عزیز، نمبر چار حریص، نمبر پانچ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے صرف اطلاع کرنی تھی کہ آپ حضرات کے بہت سے علم میں ہوگا کہ بھائی ظہور فوت ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ میں آج ان کا جنازہ ہے۔ میں ابھی جمعے سے پہلے گھر گیا تو میں جا کر ان کے بیٹوں کو کہہ کر آیا کہ دیکھو اللہ پاک کا تمہارے اوپر کتنا کرم ہے کہ زندگی بھر باپ یہاں رہا اور موت کے لیے مدینہ بلا لی۔ اس سے ایک نا مسئلہ سمجھے، اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، جب تک آدمی پر موت نہ آئے نا اس وقت تک کسی کے بارے میں تبصرے نہ کیا کریں، نہ معلوم خاتمہ کس کا کتنا اچھا ہو، کس کا کتنا اچھا خاتمہ ہو۔ حدیث مبارک میں ہے بعض آدمی پوری زندگی جنت والے عمل کرتا ہے اور موت کے وقت تک جہنم والا عمل کر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور بعض پوری زندگی جہنم کا عمل کرتے ہیں، موت کے وقت خدا جنت کا عمل کرا کے اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں۔ تو بڑی پیاری اور مقدس موت ہے کہ مدینہ منورہ میں موت آئی ہے اور جنت البقیع میں دفن ہوں گے اور جنازہ مسجد نبوی میں ہوگا۔ اللہ اس کو مبارک فرمائے اور قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اللہ مدینہ کی موت عطا فرمائے۔ مانگنے میں تو حرج نہیں ہے نا، اللہ جس کو توفیق دیں گے اللہ وہاں اس کو موت عطا فرما دیں گے۔ میں اس لیے گیا تھا کہ وہاں ایک بحث چل پڑی کہ جی غائبانہ جنازہ پڑھا لیں. میں نے کہا غائبانہ جنازہ شریعت میں ہے ہی نہیں, یہ غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا, یہ مذہب نہیں, یہ سیاست ہوتی ہے. یہ جو اہل حدیث نے سلسلہ شروع کیا نا غائبانہ جنازہ, یہ سیاست ہے. سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہ بندہ شہید ایک ہوا, جنازے 100 کراؤ تاکہ پتہ چلے اس جماعت کا بڑا کام ہے, دیکھو بندہ شہید ہو گیا. یہ سیاست ہوتی ہے قوم کٹھی کرنے کے لیے, یہ سیاسی جنازے ہوتے ہیں, مذہبی جنازے نہیں ہوتے. باقی انشاءاللہ العزیز کل جب لوگ جمع ہوں گے, انہوں نے کہا تھا ہمارا خیال ہے 11 بجے جمع ہوں. میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں کل 10واں 7واں یہ سب غیر شریع باتیں ہیں. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کل دعا ہوگی پرسوں دعا ہوگی, یہ شریعت نہیں ہے. بات کھول کے اچھی طرح سن لیں. لوگ جمع ہوتے ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے, ہم انہیں مسئلہ سمجھاتے ہیں. بندہ فوت ہو گیا, جنازے میں شرکت کریں, آپ کی تعزیت ہوگی. جو جنازے میں نہیں آ سکا وہ بعد میں گھر والوں کے پاس آئے اور تعزیت کریں. اور 3 دن تک گھر والے اپنے گھر میں یا مسجد میں کسی بھی جگہ, فقہا نے مسجد کا بھی لکھا ہے گھر کا بھی لکھا ہے, گھر میں یا مسجد میں بیٹھ جائیں اور لوگ آ کر تعزیت کرتے رہیں. جب 3 دن گزر جائیں تو میت کے بھروسے اپنے کام میں لگ جائیں, اور جہاں کو ملے اسے افسوس کر لیں, دکان پہ کر لیں, ٹیلی فون کر لیں, خط لکھ دیں, میسج کر لیں, کسی کے ہاتھ پیغام دے دیں. یہ جو ہمارے سلسلہ ہے کل دعا ہوگی یہ شریعت نہیں ہے. ہم اس لیے اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ چلو لوگ جمع ہوں گے اور جمع ہو کے بیان کر دیں گے, دین کی بات کہہ دیں گے. جو کبھی نہیں آتا تو ان کی دین کی باتیں سن کر فائدہ ہوگا. اصل مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ میت کے ساتھ اصال ثواب ہونا چاہیے. اصال ثواب کا معنی غریبوں کو دیں, مسکینوں کو دیں, مدرسے کو دیں, مسجد کو دیں, یتیموں غریبوں کا خیال رکھیں, یہ اصال ثواب ہے. یہ اصال ثواب نہیں ہے کل دعا ہوگی اور اس میں 10 دے کے بکرے کی پکائیں اور مالدار آدمی کھلا دیں, یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. اپنے اپنے گھر سے کھائیں اور میت کے لیے دعا کریں بس. اللہ ہم سب کو بات سمجھنی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے, خاتمہ بالایمان فرمائے, اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.